Powiadomienie o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W orędziu do Francuzów prezydent Macron potwierdza, że reforma emerytalna wejdzie w życie jesienią. Z 75 milionów do 100 milionów euro ma być zwiększony drugi pakiet wsparcia Komisji Europejskiej dla rolników z 5 krajów, w tym z Polski. W najbliższych dniach spodziewana jest decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie. Muszą ją jeszcze później zaakceptować przedstawiciele państw członkowskich. Dla Polski ma być około 30 milionów euro. To rekompensata za straty wywołane nadmiernym importem zboża z Ukrainy. W sobotę Polska wstrzymała import produktów rolnych z ogarniętego wojną kraju. Strona ukraińska rozumie nasz problem ze zbożem, mówił dziś na przejściu granicznym w Dorohusku minister rolnictwa. Musimy mieć gwarancję, że tranzyt z Ukrainy będzie faktycznie wyjeżdżał z naszego kraju, podkreślał Robert Talus. Strona ukraińska niejednokrotnie mówiła o tym, że rozumie, że tutaj w tej sytuacji my jako Polska, nasi rolnicy ponoszą największe koszty tej pomocy Ukrainie i strona ukraińska chce nam w tym pomóc, ale prawo unijne w tym momencie jest tak skonstruowane, że każdy produkt, który wjedzie na stronę polską jest traktowany jakby był już w Unii Europejskiej i tutaj jest wolny rynek i my jako Polska nie mamy narzędzi, które by mogły zagwarantować dzisiaj w tym momencie, że te produkty wyjadą z Polski. A my obiecaliśmy to Polakom, obiecaliśmy to polskim rolnikom, i zrobimy wszystko, że takie gwarancje będą stuprocentowe. Przedstawiciele 6 państw regionu przygotowują dokument adresowany do unijnego komisarza do spraw handlu dotyczący możliwości przywrócenia ceł na ukraińskie produkty rolne. Podkomisja Smoleńska złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 innych osób, które zginęły w katastrofie 10 kwietnia 2010 roku, mówi rzecznik podkomisji Marta Palonek. To zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa, morderstwa, ale też w powiązaniu z artykułem dotyczącym również działań o charakterze terrorystycznym, zużyciem materiałów wybuchowych. Do zawiadomienia dołączono 19 załączników. To materiały przygotowane przez podkomisję smoleńską. Orlen podał 7 z 20 potencjalnych lokalizacji małych modułowych reaktorów jądrowych, tzw. SMR-ów, które zamierza wybudować. Wśród nich znalazły się okolice Warszawy i Kraków. Małe modułowe reaktory jądrowe mają obniżyć koszty produkcji Orlenu dzięki tańszej energii elektrycznej. W dalszej kolejności SMR-y będą wytwarzały prąd na potrzeby zwykłych gospodarstw domowych. Na wstępne lokalizacje wybrano miasta w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Wocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola, czyli Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna. Do końca roku przedstawimy w sumie 20 lokalizacji. Powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Z kolei premier Mateusz Morawiecki wskazał, jakie oszczędności może zapewnić jeden reaktor SMR. Od 100 do 200 milionów euro rocznie na emisji CO2. Na tym, że nie trzeba będzie przeznaczać takich środków na zakup uprawnień do emisji CO2. Pierwszy reaktor SMR ma powstać w Polsce na przełomie 2028-2029 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prezydent Francji wygłosił orędzie do narodu, w którym odniósł się do trwającego od 3 miesięcy kryzysu społecznego wokół reformy emerytalnej. Emmanuel Macron powiedział, że usłyszał gniew społeczny i chce uspokoić sytuację w kraju. Niemniej potwierdził, że reforma wejdzie w życie jesienią. Emmanuel Macron przyznał, że reforma emerytalna nie jest akceptowana przez większość społeczeństwa. Przekonywał jednak, że uliczne protesty są związane nie tylko z nowym prawem, ale też z ogólnym społecznym gniewem. Nikt, a na pewno nie ja, nie może pozostać głuchy na żądanie sprawiedliwości społecznej i odnowienia naszej demokracji, oświadczył prezydent Francji. Emmanuel Macron zapowiedział, że w ciągu przyszłych 3 miesięcy przyspieszy reformy w obszarach rynku pracy, bezpieczeństwa i usług publicznych. Mamy przed sobą 100 dni ukojenia, jedności, ambicji i działań na rzecz Francji, stwierdził szef państwa. Opozycja negatywnie oceniła przemówienie prezydenta. Było poza rzeczywistością, stwierdził lider lewicy Jean-Luc Mélenchon. Związkowcy zapowiedzieli z kolei, że nie wezmą udziału w zaplanowanym na jutro spotkaniu w Pałacu Elizejskim. Podczas prezydenckiego orędzia w wielu miastach protestowano przeciwko reformie emerytalnej, bijąc w garnki i wygaszając światła w mieszkaniach. Odbyły się też spontaniczne demonstracje. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Warszawie odbyła się premiera filmu dokumentalnego Dwie flagi, opowieść o żydowskim związku wojskowym. Opowiada o organizacji wojskowej, która była największą siłą bojową w getcie warszawskim. Przypomniał o tym podczas premiery wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Powstanie w getcie warszawskim głównie było kojarzone z żydowską organizacją bojową, z tą częścią socjalistyczną. Natomiast związek, który był bardziej konserwatywny, prawicowy, był mniej eksponowany, także mniej badany. I dobrze, że w tej chwili powstaje film, ale także w wielu innych narracjach związanych z instytucjami, które powołujemy, które funkcjonują, z instytucjami pamięci. Żydowski Związek Wojskowy jest prezentowany i oddana jest mu cześć i należne miejsce w historii. Premiera telewizyjna filmu Dwie Flagi jutro, w przeddzień 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz już Dariusz Urbanowicz i sport. 28. kolejka Ekstraklasy za nami. Stal Mielec rzutem na taśmę zremisowała z Miedzią Legnica 1-1. Zamykająca ekstraklasową stawkę Miedź prowadziła po ładnym golu Czuki od 57 minuty, przepraszam, a dopiero w 95. minucie wyrównującą bramkę dla Stali zdobył Mateusz Matras. Z tego remisu cieszył się trener Stali, Kamil Kiereś. To był taki mecz, że każdy chyba tych trzech punktów pragnął. Z perspektywy szatni tutaj zawodników zdawaliśmy sobie sprawę, że to może być ważny moment i te trzy punkty mogą mieć ogromną wartość. No teraz jesteśmy po meczu, nie mamy tych trzech punktów, mamy jeden zdobyty w takich, można powiedzieć, no, dramatycznych okolicznościach i mamy punkt. No ja tutaj też nie będę jakiegoś wielkiego zachwytu robił nad tą sytuacją, ale też są takie momenty w życiu, że trzeba uszanować czasami małe rzeczy. Stal ma 35 punktów i jest 10, a Miedź plasuje się na ostatniej, 18 pozycji w tabeli. Liderem Raków Częstochowa 65 punktów, przed Legią Warszawa 8 punktów mniej i Lechem Poznań 48 punktów. Niespodzianka pod koszami. Śląsk Wrocław przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 80-88. Było to zaległe spotkanie z 22 kolejki Ekstraklasy. Odrabiano też zaległości z 24 kolejki i tu Arka Gdynia wygrała ze Stalą Ostrów Wielkopolski 92-80 liderem. Mimo dzisiejszej porażki Śląsk przed Kingiem Szczecin oraz remisującymi w tabeli Stalą i Legią. Zapaśnik w stylu wolnym, Patryk Ołęczyn, powalczy o brąz Mistrzostw Europy w Zagrzebiu. Polak musiał przedzierać się przez repesarz po tym, jak przegrał w ćwierćfinale, a o medal powalczy z Ukraińcem Ihorem Nykyforukiem. No na początku pierwsza walka no nie było lekko, trochę też miałem przerwy w ostatnim czasie i musiałem się wdrożyć. No a w drugiej walce no to już przeciwnik był dużo mocniejszy, no i zrobiłem tyle ile mogłem. Będę chciał wygrać ten medal. Nie walczyłem nigdy z nim, po prostu trzeba wyjść i wygrać. Marek Komorowski zajął 8. miejsce w kategorii do 67 kg podczas czempionatu Starego Kontynentu w podnoszeniu ciężarów, który odbywa się w stolicy Armenii, Erywaniu. Polak uzyskał w dwuboju 278 kg, 123 w rwaniu oraz 155 w podrzucie. Zwyciężył reprezentant gospodarzy Gor Sahakian, 320 kg. Damian Klimek zajął 12. miejsce w pistolecie szybkostrzelnym na 25 metrów podczas strzeleckiego Pucharu Świata, który odbywa się w Peru, w Limie. Zwyciężył Francuz Clément Basquet, 17. był Oskar Miliwek. Na 26. pozycji uplasował się Patryk Sakowski. W pistolecie na 25 metrów 16 była Julita Borek. W konkurencji karabinu na 50 metrów z trzech pozycji najlepsza z Polek Julia Ewa Piotrowska uplasowała się na 24 miejscu. 27 była Aneta Stankiewicz. 41 Natalia Kochańska. I na koniec jeszcze kolarstwo i piękny wyścig przez Tyrol w alpejskiej scenerii Tour of the Alps. Niestety bez Polaków. Brytyjczyk Tao Geoghegan-Hart z Ineos Grenadiers wygrał pierwszy etap tego wieloetapowego wyścigu. Do przejechania było 127,5 km z Rattenbergu do Albach. To wszystko się dzieje w Austrii, ale kolarze jeszcze dojadą do północnej części Włoch, do południowego Tyrolu. Tao Geoghegan-Hart został pierwszym liderem klasyfikacji generalnej. Sport w Trójce wróci jutro, chwilę po 6.30. We wtorek pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami popada deszcz. Nad morzem będzie najchłodniej, 10 stopni, 14 na południu, w centrum 15, do 16 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Thank you. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj na samym wstępie chciałbym, no cóż, dopiero dzisiaj, ale jak państwo wiecie, mój kalendarz się spóźnia zwykle, gorąco podziękować Akademii Muzycznej we Wrocławiu za poczynione mi niezwykłe zaszczyty. Jestem cały pod wrażeniem, ale przynajmniej daję słowo, woda sodowa jeszcze mi do głowy nie uderzyła. No i przy okazji również takie specjalne, osobne podziękowania dla tria Tomka Wenta i za jego wspaniałą inwencję, której nie przeszkodziły nawet moje kompozycje. To była jedna sprawa, którą już mamy za sobą, a co mamy przed sobą? Przed sobą mamy oczywiście koncert w najbliższą niedzielę w Ostrowie Wielkopolskim w tak zwanej Przepompowni, gdzie bywałem już nieraz i mam stamtąd zresztą same pozytywne wrażenia. A tydzień później, no tu lekkie dreszcze chodzą mi po plecach, czeka mnie występ ze śląskim big bandem Grzesia Nagórskiego, który jest no piekielnie zobowiązujący i naprawdę mam tremę, można powiedzieć. Ale impreza i tak będzie wspaniała, ponieważ głównym solistą będzie Wojtek Myrczek, śpiewający albo Sinatrę, albo Cześć dla Sinatry. A teraz przejdźmy już do właściwego dzisiejszego tematu. Chciałbym troszkę podłubać po naszych nowościach płytowych. Ta pierwsza zresztą była już przeze mnie prezentowana, no ale to trochę za mało. Album firmowany i całkowicie zrealizowany przez Andrzeja Święsa. No więc muszę powiedzieć, że rzecz niezwykła, bo Święs jako basista no nie może być w żaden sposób traktowany jako debiutant, raczej jako weteran, ale po raz pierwszy skusił się o ten album z własnymi propozycjami i własną muzyką. Towarzyszą mu do tego Rafał Sarnecki, gitara, i Paweł Dobrowolski, perkusja. Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczne brzmienie, ale także na niesamowitą wirtuozerię tego basisty. Thank you. Była nowiutka płyta Andrzeja Święsa, basisty, któremu towarzyszyli Rafał Czarnecki, gitara, i Paweł Dobrowolski, perkusja. Sądzę, że tej płyty nie muszę nikomu polecać, bo właśnie poleciła się sama. A kolejny album też jest godzien wysokiej uwagi, no bo chodzi nie o kogo innego, tylko wspomnianego już dzisiaj, Tomka Wenta, który zawsze mnie zaskakuje swoją muzyczną inwencją i na pewno i tym razem nie będzie źle. Album jest nowy, a towarzyszą mu Szymon Mika na gitarze, dalej Max Mucha kontrabas i Michał Miśkiewicz perkusja. A ta kompozycja zwie się Lost Fireman. to był Tomek Wendt i jego nowa płyta, pełna delikatności, ale jak widzicie, te delikatności potrafią się czasem rozwinąć w bardzo energetyczne dzieło. Polecam, no polecam bardzo gorąco, jak wszystko, co Tomek Wendt do tej pory zrobił, a towarzyszyła mu to jeszcze przecież wspaniała trójka: Szymon Mika, gitara, Max Mucha, kontrabas, Michał Miśkiewicz, perkusja. No i kolejne dziełko, które też jest niewki i dmuchał. Tutaj raczej dmuchał w puzon, a mianowicie autorem jest Michał Tomaszczyk, grający na trzech rodzajach puzonów. Ten puzon zwykły to raz, puzon wentylowy to dwa i do tego jeszcze jest fligel puzon, który przypuszczam tak się ma do zwyczajnego puzonu jak trąbka do fligelhornu, czyli powinien być taki bardziej opasły i głęboko brzmiący. Sami się zresztą za chwilę przekonamy. Towarzyszy mu grupa, no nie wiem czy zaskakująca, dla mnie trochę tak, bo na przykład już dawno nie spotkałem się z nagraniami Agnieszki Derlak, która no należy chyba do weteranek między naszymi instrumentalistkami jazzowymi. I tutaj wprawdzie nie jest dopuszczana do solówki, ale i tak, posłuchajcie uważnie, robi to, co trzeba. Dalej Michał Jaros na kontrabasie, Sebastian Kuchciński za perkusją, ale jest jeszcze i gość specjalny. Tym gościem jest Robert Majewski na trąbce. A wszyscy razem grają dla nas temat zatytułowany Dilemmas.

Wojtek Myrczek śpiewał własną kompozycję napisaną do własnego tekstu, a akompaniował zespół trębacza Krystiana Balawendera, o którym jestem przekonany na pewno nie raz jeszcze usłyszymy. A w tej chwili dajmy sobie spokój z nowościami. Na mały oddech sobie pozwalam, sięgając w daleką, daleką klasykę, ale sięgam po postać, do której zawsze miałem przeogromną sympatię, która potrafiła pewne rzeczy grać tak przepięknie, że no, nie wiem z czym to porównać. Johnny Hodges. I na początek posłuchajmy go z orkiestrą Duke'a Ellingtona, jak gra kompozycję Billy'ego Strayhorna, Blood Count. jeden z niezrównianych balladziarzy tego świata, altista Johnny Hodges, a towarzyszyła mu orkiestra Duke Ellingtona. No właściwie towarzyszyła to złe określenie, bo prawdą a Bogiem Hodges całe swoje życie spędził właśnie w tej orkiestrze. Ale nie tylko i nie tylko balladami się zajmował. Tego przykładem niech będzie kolejne nagranko, a teraz sięgam po płytę prezentującą spotkanie Johnny'ego Hodgesa z barytonistą Jerrym Mulliganem. A kto im towarzyszy? Ano Claude Williamson przy fortepianie, Buddy Clark na basie, Mel Lewis perkusja. A wykonają dla nas utworek skomponowany przez Hodgesa, noszący nazwę Backbeat, ale tak szczerze mówiąc, to jest to kompozycja oparta na funkcjach harmonicznych On the Sunny Side of the Street. Thank you. I tak, drodzy Państwo, coś mi się jednak pokiełbasiło w głowie. Oczywiście, że nie było tu żadnych koligacji z utworem On the Sunny Side of the Street. Był to zupełnie inny utworek, w przeważającej części sprowadzony do bluesa. Bardzo prostego, no nieomal bez żadnych fantazji i specjalnych środków i bez techniki. Ale jeżeli wam się taka muzyka wydaje mało ciekawa i nudna, to byłoby dobrze, gdybyście zrewidowali swoje pojęcie o jazzie. Tym niemniej chciałbym państwu teraz przedstawić coś zdecydowanie bardziej skomplikowanego. Nowa płyta Irka Wojtczaka. Niesamowita. Ten facet zawsze był szaleńcem, zawsze oscylował gdzieś na pograniczach muzyki free, ale robił to w zdumiewająco logiczny sposób. No, chociażby przypomnijmy tę ostatnią płytę dedykowaną folklorowi z rejonów Łęczycy. Otóż ta płyta jest również w pewnym sensie dedykowana folklorowi, ale z okolic Parzęczewa i to się nazywa suita parzęczewska, ale ludzi mamy tu mnóstwo i w związku z powyższym, niezależnie od tego, jakie są improwizacje, a z reguły są z natury takie bardziej free, jest jeszcze niesamowicie ciekawa oprawa w postaci aranżacji, które na całą płytę przygotowali Irek Wojczak i Ola Tomaszewska. A tego utworu, którego słuchamy teraz, to warto posłuchać i skojarzyć też, czy zgadza się z nazwą, bo nazwa brzmi po prostu Polka, a solistą jest Michał Ciesielski na alcie. Była nowa płyta Irka Wojczaka, do której na pewno jeszcze nie raz będę sięgać, no bo patrzcie, czego tu nie mamy. Jest i muzyka free, ale porządnie zorganizowana, jest folklor i jest wreszcie orkiestra, nieomal orkiestra, która jest fantastycznie zaaranżowana. Polecam Państwu tę płytę, ale na koniec odetchnijmy znowu z czymś bardziej klasycznym, a ta klasyka to będzie album nazwany Gillespie. Jednak Gillespiego tu nie ma. Jest All Stars Big Band prowadzony przez Slide Hamptona i rzeczywiście w tym Big Bandzie są niemal same gwiazdy. Popatrzmy chociażby na solistów. Roy Hargrove na trąbce, dalej Mike Daisy na puzonie I jeśli doczekamy, bo niestety czas już nam ucieka, drugiego sola na trąbce, to będzie to Greg Gisbert. A ja już żegnam się z Państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.